واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. سورة الصاد دديخ بالمزمون ابتلاء على المصطفين دا الله پا بہتر مخلوقات باندی دا اللہ را طرفنا امتحانات و ازمیختونا امتحان دا داود علیہ الصلات والسلام یو امتحان دا سلیمان علیہ الصلات والسلام دعا دی زینا درم امتحان دا ایوب علیہ الصلات والسلام سنجی دا مخ کی دا اللہ پیغمبرانو اللہ والا خپل پیغام و رسالت ورکڑو دا مخلوق دا ہدایت تا پارے دنیا ترا لے گلیو دا سی ایوب علیہ الصلات والسلام دا اللہ حق پیغمبرو دا قام دا ہدایت تا پارا اللہ دنیا تا رسول و نبی جو کڑو ایوب علیہ الصلات والسلام پروم کی پیدا شو یو علاقہ کی د خپل منصب مطابق ایوب علیہ الصلات والسلام دا اللہ د دین دعوت څنګه چې نور انبیاء او کون دا سی غوم خپل حق د دعوت ادا کو اللہ په هغه باندې یو امتحان راوس دا هغه په بدن کې انبیاء باندې قسمه قسم امتحانات راغلی دی کې شک نشته او دا امتحانات وود دی د پاره چې الله خپل پیغمبران ځان ته رانږدې کول دا یو دویم امتحانات وود دی د پاره چې د راتلونکي دنیا د مسلمانانو د پاره دا سبق و دا عبرت و دا مثالونه چې زما پیغمبرانو چې ما ته سوره نږدې و نو دوره په هغوی باندې سختې راغلې وې هغوی صبر او تحمل دنیا تا یو مثال پریخو لہذا تاسو په دنیا کې دا الله د دین د پاره هر قسم سخت برداشت کی که تاسو مال تباشی تاسو بدن ته نقصان ورسی تاسو باندې سخت قسم سخت راشی جزا فضا او پر یاد مکوي جاړه ما بلکې صبر کوي لکه څنګه چې زما دي انبیاء او حق پرستو پیغمبرانو صبر کړو آخرت کی اللہ دے سر درجات اچتی دنیا کی اللہ دے سر درجات اچتی کہ سورم سخت دی دنیا کے انسان تیرے کرے کاغا نبی دے و کاغا ولی دے و کاغا عام امتی دے نو اللہ پاک اغل دلتا و مجر ورکی او التا و لو مجر ورکی ابراہیم علیہ السلام مورتا قوم وردولیو اغا ننو میادی کی اللہ علیہ قرآن کی زیور کو اسماعیل علیہ الصلات والسلام قربانے تغاڑا یخی وا زما وینے اللہ دا پارا توی ہے اللہ بدے خوشحالی گی تر ننے اگا یادی گی و تر قیامت تر وزے بے یادی گی دنیا کیوں مجر ور کئی خیستہ ذکر ہو خیستہ تعریف ہو ہر سوک صفت کئی ایوب علیہ الصلات والسلام سو سو کالوش سو زر کالوش جی تیر شوے دے آغا ننم یادیگی چه آغا بانده بیماری را آغا لیوا دا آغا مال چه سو رو و طول تن اللہ آغا استو دا اولاد کی سورہ نو ٹولتے نہ اللہ غستو یو بچے کور کے نو پاتے شوی یو چیلو کے کور کے نو پاتے شوی حالانکہ خپل وقت سرا ٹول خلق نہ مالدار پہ ہر حیثیت سرا نقد و سر ڈیر وی ساری و سر ڈیرو عزم کے ڈیر وی بابو نہ ڈیرو اگر ہر سو تیل واغست خپل یو بدن پاتے شو نہ بدن بانی بیماری ڈالا او بیماری ام اللہ دا سے راوستا چداغ پہ بدن کے صرف دو دئی نہ روح نو ٹول بدن بالکل یو خش ہو. ایوب علیہ السلام و سلام تا ناستا و لاڑا ملاستا دھری واڑا گرانو کہ بدن یو وخو بدن کی دنم بیماری و بارم بیماری وا دا سے زی پہ بدن کے نو چاہے گا روغو بس یو زڑ روغو او یو جب روغا دا زڑ تعلق دا اللہ سرو و جب ذکر دا اللہ و دا دوی والا روغ پریخ و نور دا غب بدن کے روغ زی نو مفسرین اولس تڑے کڑے دے بیماری سوا اللہ عالم و بس اللہ طرف نے امتحان و ازمیخ روزوا دروزی وا ہفتہ وا میاشوا دو میاشتی وا کالو دو کالو نا بہتر قول دار چے تلس کالو نو تلس کال دا اللہ پا بندہ باندی دا سی بیماری چی دا غب بدن کی دو زیون روغ و نور طول زخمی دا ہر زی نبیونی بیدی ہر زی غد از مکی سرنشی و زی کولی ناستا و لارا و ملاستا دری وارا گران او بیام پا دی کی دا غب زلکی دا غب حالاتو کی دا غب جبا کی سو فرق ندی راغلی سور تقریب انسان تاورا سی دی دنیا کی کلی گی اکڑی دی نتا گور دے بکل یو سوی کل و بل سوی او تی بوتی ہوئی گڑے وڈی شروع کی دیر روزی پا کی تیری شی بیا خلا اللہ دی و تخیر کی ایمان و سر پری دی یو تفر یادو بل تفر یادو دا یو مخ کی ذکرو دا بل مخ کی ذکرو حالانکہ اگر تکلیف دور تکلیف نہیں اگر امتحان دور امتحان نہیں نو چی دن سے امتحاناتو تا دا اللہ دا بنیان تنگو ذکر خوال اللہ یو شان ور کرے دے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ خطی جنی اغا خلق او اغا کورو چی پاگی کہ اللہ خپل نبوت او خپل پیغام ورکی اللہ تا دا معلومی رمخ کنا پا دے تمام مخلوقات بانے اللہ نظر چولی او اللہ و تا کتلی مکا عرب دی او کا عجم دی او بیا پا دے کی اللہ پی جندلی دی چی دا تور دی او کسبین دی نو اللہ پی جندلی دی چی دا تقوادار دی او دا غیر تقوادار دی اللہ پی جندلی دی چی دی حالت بداسی و دی حالت بداسی نو کما کورنے کی چی اللہ خپل پیغام ورکی نو آغا پا ہر حیثیت سرا دا غی نوچتا کورنے بلا نہیں ایوب علیہ الصلات والسلام دا اللہ نبی دا اللہ پیغمبر او روایتو کرازی دو قول دی خو یو قول دار مشہور چی دا لیا زیو لیا یعقوب علیہ الصلات والسلام لروا ایوب علیہ الصلات والسلام دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام پا خاندان کرا روانو لکہ یعقوب علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام نسیو اسحاق علیہ السلام نکو یعقوب علیہ السلام والسلام لور دا دے طرف نا ایوب علیہ السلام والسلام تا گورا چا پیو بہترین خاندان کی چاہ خاندان دا انبیاءو قرنے دے علم و دے نبوت را روانو او پا دغا وقت کیوں مو زمانم دغا وا اللہ پورا یو علاقیتا او یو دے جبر علاقہ و روم تروسه پوری یادیگی او یو وخت کې دا خشی و چې کله په دی باندې زور راغی نو په تورې غاړه کې خو ده بیا چې مسلمانان کمزوري شو او شیطان په هغې باندې غالب شو نو هغه روم دی اوس هم د هغې څه حال دی ټول نسوارا دي ټول په عیسائیت باندې ځان وژني ټول د صلیب عبادت تفراته دي دې علاقې کې پیدا شوی او ملګري ډېر کم و یا لږ و یا ډېر و و اللہ پہ دا امتحان راوستو او دا امتحان ایوب علیہ الصلوۃ والسلام معنی اللہ ولی راوستو دا مفسرین چی کنن دی خامخا دا نکتے لٹائی او پا دی پسی گردی نو ٹک تا چی چاہتا صحیح نکتہ میں لو شخو خدا صحیح نکتہ صدا دا اللہ رے کتاب نتا تا پتاو لگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو حدیث نتا تا پتاو لگی دا پاغی کی پیغمبر سے ذکر کری تاریخ دنو پا تاریخ کی خودیر خلق دے جیغی وچا و لامدو یو زیکی نو داغی نوچ او لامدا د خپل مینس کې دا فرق کول دا ډیر ګران کار دی، ځکه مورخین داسې تیر شوي دي چې سپکې حق پرستو سپکې باطل پرستو، تاریخ والا داسې تیر شوي دي چې سپکې اهلی کتاب او سپکې په مسلمانانو کې. نو که چېرته یو مسلمان صحیح تاریخ راغست لري خو صحیح ده، دا هغه قول له به مونږ ځای ورکو، خو که هغه چېرته اهلی کتابونه راغستي نو دا هغه قول خو بیا په دین کې معتبر نه دی. داغی بارہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چی لا تصدقو، دغا سے خبری داغی رشتینی مکوی ولا تکذبو، لا یصدقو ولا یکذبو. پہلی کتابو کی خود وقت اسم تاریخ را روانو، یو بارہ کی پیغمبر ویلو میمن ہے، بل بارہ کی ویلو دروغ و تموائے، واللہ عالم اللہ تدا شی حوالہ کوی زکا پتہ نہ لگی غید اللہ پہ کتاب کی تحریف کرو. لکہ امام رازی ذکر کری ویلی چی اہلی کتابو اغی خود اللہ کتاب دا غی نہ بجنه ری پاتې شوی. امام قرطبی هم ذکر کړی دی چې دا اسرائیلیات په دې کې چې کوم خبر تاسو ووري دی، یا دا حدیث په کتابونو کې چې تقیصه راغلی یو، یا دا تاریخ په کتاب کې چې تا واقعا راغلی یو، یا چې تا محدثینو سو راغستی د چانه، نو دا اسرائیلیات هر سورته دین مرفوضه عند علماء عند العلماء على البطاط خطعنو یقیناً زمونگ دا علماء و پنیزبانی دا بلکل پریخودی شویدی مرفودتو. نا پا خوانے قسی بچے کی دے کنا تاسو نا قرآن کی مثلا ساوری دلیا دا مخ کی سلیمان علیہ السلام بارکی تیر شو دا حاروت ماروت بارکی دا طول اسرائیلیات تی نو امام کرتبوی مرفودتن دا علماء و پنیزبانی دا پریخودی شویدی، نو تا تا غا نصیحت کی چی مسلمان تخو امتی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو د سره قران دی او بل د سره حدیث ته پیغمبر دی. فاعرض عن سطورها بصرک، وی دغه کرخ نه خپل نظر واړه. او تاریخ دی، کتاب دی، تبو غټ کتاب دی، تاریخ دی، او بدی کې خوراغلی دی غټ کتاب دی، تفسیر دی، او بدی کې خوراغلی دی. امام قرطبی وی اعرض عن سطورها بصرک، خپل نظر د دې کرخ نه واړه، دا دی تاڑو گورا ما وسمم ازنے کا عن سماعها، وگونا کانکا کمولے بیانی نو وگونا کانکا را دی دا ریدونا، زکا چی دا تواری نزلتا بکوزیگی. نو فا انہا وی دا قسیمی سی چی سور دی لا تعدی فکرک الا خیالا، دا ستا فکر لنور کی مگر خیال، بیا با رخا مخاپا دماغو کی او خیال پیداشی، یو وهم به پیدا شي، یو تصور به پیدا شي، او بیا به له خوب نه درځي په دغه پسې بګردي. ولا تزيد فؤادك الا خبالا، او نه زیاتی استاد رته مگر فساد. کار د بنی اسرائیلو دالی کتابو داو، دا الله کتاب ته روغ نه دی پاتې شوی، تورات محرف ته تر اوسه پوری دنیا کې موجود دی. عمر رضی الله تعالی عنہ سپانه راغسته وی او داغې نه لګیا شوې پیغمبر ته وی کستا خوخی نو چې زه تا وی دا زما یو دوست دی، غمال را پانی را کړی دی. لکه دی وخت یو سړی دته او رساله ورکی، یو کتاب ولا ورکی، څه شعرونه ولا ورکی، او هغه تا ته ډیر خخ کار شي او تخپل استاد ته وایي یاره لقوا کیرا دار ته وایم دا زما یو دوست مال دار رساله را کړی دا قصیده را کړی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته کاته او رنگ سور شو، مخ سور شو، تا به وګنې د ننګونه انار برابرېږي. صحابه او عمر ته وی عمر سره پیغمبر دی مخ ته وګوره، چې د عمر صاحب خیال شو نو هغه کتاب زر کې خود هغه صحیفه زر وغورځوله او وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. او نبی علیہ الصلات والسلام ورپسې دا وی وی لو کان موسی و عیسی حیین، که موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دواړه ژوند دی وی، لما وسعهما الا اتباعی، نو دا غی طاقت کې بل خبر نه و زما ته بيداری وې کولا. الله مونږ له قران نه کړې دي، د دین لوی علم بلشتا، د دین لوی تاریخ بلشتا، چې قران کې راته سنه ملاويږي، په حدیث کې راته سنه ملاويږي، د دقیقې سونه غلې شه. به تر فیصله امام قرطبی وکړه، وګونه ته کانه کا سترګې را داسې کرخونه او داسې کتاب او صفونه واړه وا، ستا خیال تا، ستا دې فکر تا صرف خیال دیاتې، صرف فساد راولی، فضائی اپریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بارک صرف دار اغلی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ناس تو غسل کو صحیح حدیث تھی. آو دبر نہ باران شروع شو باران د سو د ملخان او بنوی ملخان را ورے دو نہ ملخان د سو د سرو زرو د سرو زرو ملخان باران پہ شروع شو. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام د غسل نہ فارغ شو زر در شروع کلن هغه ملخان را جمع کولو جولے تے ڈکولی جولے تے ڈکولی اللہ و تغوری ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک وئی توی ما د دی سزون نبی پروا کړی نه تما غنی کړی نه ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وتوی یا اللہ لا غنا عن برکتک دا خو ستا برکات نو ستا د برکات نه خو غنا نشته دا چې سوره ډیر نو بس ستا په نعمتونو خو مړخ نشته دا راغلی صرف په حدیث. لہذا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پسې دا نور قصې جوړولو چې الله پیدا امتحان ولې را وسته دا دور سخته بیماری چې تلس کالو څوک له خواله نشی راتلی هر سړی دا غنه متنفره شو قوم چا وسره خبرې نه کولی څوک له خواله نه راتلو څوک سره نږدې کېدنه چا وسره تسلی نه ورکوله نو د کلي نه بار ووته. بعضې مفسرینو دې ځای کې یو لفظ ذکر کړی دی بلکې ډېرو ذکر کړی دی چې د دې کلی د دې علاقې او مزبله وه مزبله څه ته وي ډیران ته وي نوي الته وه داسې الفاظ ذکر کولو نه لري خدا انبیا و په حق کې. خو ایوب علیه الصلوۃ والسلام په تکلیف کې و چې په تکلیف کې و او هغه ته اندازه وه چې دا خلق ما ته ګوري نو چې تیریږي او راتیریږي او ما ته ګوري نو هغوی به خامخا په زړونو کې به وسوسې راځي نو بار ورته کړي وي دا نه چې په ډیران کې بولے سمجھائے نو داغ دار مار ہٹول شاڑا وہ لو ملک پدا سے چغد کلی دا خلق و دا نظر نبار و خلق و اسم دا انبیاء و سرکم دوستانہ کرے دا ہر نبی دنیا کے چراغل خلق و سر دشمنی کرے دا نو ہر نبی و بدے خوشحال و جردی نہ ڈڑی دے مزہ ٹول کو فار دی مشرکان دی مزدان لبا اللہ یا دوما نہ اللہ امتحان دے چسوق پہ کہ تیری گی نہ تیری گی با یا کور والا داغی چیغی بو لخوال اتلو را اتلو مزدوری بے کول ازکا چی مال حال عرص ختم شیو نو خلقو کر بے خدمت کوا چی چاب روڑے ورکر نغا بے روڑا دوارو بو خوڑا یا لگاو یا دیرا کلا بے ملو شو کلا بے ملو نشو زندگی تیری گی خپل کور والا و توی دا اللہ بندہ مخی خو دیر خوشالی و زمونگا و دیر مال حالو نو اگا اللہ خو پدی بانی قادر دے داغن او گوڑا او توی صبر کوا او یا کالا پا خوشحالی کی تیر شوی او یا کالا او هر قسم مال مونگ سر نو مال رس اندازه نوا نو صبر نا بلک کاروالو زکر چی پا دی تکلیف که کم خوشحالی حاصلی گی ما تنو دا پا آغا مال حال کی نوا پا آغا دا تیر مالدار خلق تاسو گو ریغا بی آرامی خوب بلا نور دی گوله استمالی نا کفار مشرکین چی سور دی نو دا خدا اللہ پیغمبرو خدا آغا سکون دا آغا آرام اگر اللہ پہ ذکر کیو چی اروح بے اللہ یادو ولی تکلیف ہوتا نو پہ تکلیف کی خواہ اللہ یادیگی و میدان دے جہاد کی سور اللہ یادیگی سڑی تا حیث شے وطا نور نا یادیگی خواہ اللہ وطا دیر یادیگی ذکر نبی علیہ السلام مجاہدین ہوتا ہے چی پہ میدان دے جنگ کی اللہ تر تعلق ساتھ ہے دیر ذکر گوائی نو دا بیماری تا خو اللہ تا دا نزدیکت یا ذریعہ دا نو تلک صبر کوا یا کالم خوشحالی کی تیر کری جدا یا کال تیر شنو بیا با دا اللہ نو غواڑو گنا یا بس سوالی کو دا شیطان زور سے واش چی سور دا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام منون کیو چی تا دوستانی و ایمان پر راوڑ و خبر و دکڑ و نپاغی پس ابلیس گردی دو قسم قسم وسوسے بید آغی پدرون کیا چولی تک دا حق پیغمبر وینو دا بدا حالو نکہ یو سڑے ہوگی دے او حق پرست دے او تا تا یو سڑے ہوئی یرا کدا حق پرست وینو پا دا بدا لوگا تیری دا دا خویتر مکی دا مشرکانو خبری کئی عقیبہ وی تو گورا نن وتا ملاوی گو سبالا وتا سنه ملاوی او گورا دل لوگی نه بخیٹا پوری گٹی تڑی دی او نه باخشتا او نه باڑایشتا او راجم بشو خنداگانی بے کولی چه پکار دو جیر دی او باغ وی چه داغی نه خوراک کولی بسر نوکران وے ملیک راغلے وے دتا اولاد وے یو خابل خوا استقبال شروع وے دا چل لے وغا چل لے دا خود کافر و دا مشرکان خبری دی. ایوب علیہ الصلات والسلام مرگرو تا بے کلسوی و کل بیسوی دو مرگری دے و راغلی دیر دل لر نچرتا او اگی یو بل سرناسی دا یو دے بل تاوی وی یرا چر دن بس قاتل بی گناہ شوینو داو دا شیطان وسوسی چولی وی چی دا دور سخت پیرا وستی دا اگی خوردین نو خبر کنا چی سور سخت را دی نو دور اللہ تا انسان نزدیکی گی دین نو خبرو نو اگا یو دے بل تاوی یرا دیر لی گناہ بتی نشوینو زکا پی دور سخت اللہ را وستی دنو زکا دا اگی کفارا خواستی نپورا کی گی سخت بیماری پی ذکر را غلی دا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرا دی و ویری و توئی ما خو صدا سلوی گنا زما په ذهن کې ناراضی په خیال کې مې ناراضی چې ما نه سلوی گنا شوی خو یو ورځ په لارې باندې روانو منو دوه تنه لګیا دي په جګړه دي الله بارکی آیو په الله قسم خو بل په الله باندې قسم خو یو یو سو یو بل بل سو وی نو چې زه کور تراله منو ما له دواړو طرف نه کفاره ورکړه د دواړو طرف نه کفاره ورکړه نو او کې دې شي دغه ګنار نه شوی یا یو مظلوم سړی او زمانه امداد غوښتنه ما د هغه امداد وکړ نو الله زکه ما باندې تکلیف راوست اوس یو یو سو یا بلبل سو یا اکثر خوب بینی خیالات غلی نو چې څه خبره مخې لراشي نو ایوب علیه السلام دا چل کړو هغه دا چل کړو هغه دا چل کړو په اخر کې په کیسو کوي الله عالم نو دا الله بنده ول کې دا وایي کنه چې الله عالم ته دې پسې نخته چې پلانی دا ویلی دی پلانی دا ویلی دی پلانی دا ویلی دنه دا ګناه شو دنه دا ګناه شو دا بس انبیاء او یا په انسانانو باندې با الله سخت ردی دی وجنه راولی چې دنه ګناه شوی دی نار څوک داسې نه دی الله سخت کله کله راولی دی د پاره چې د ده درجه اوچته شي دې ما ته نور مرانځ دی شي الله وی زه ګورم ټنګو مې چې د ایمان څنګه دی د ده عمل په دې بیماری کې څنګه دی نو د ایوب علیه السلام په بیماری کې ذره فرق نور راغلی څنګه مخکې ونو دقس داغه په عقیده کې او په ایمان کې ذره فرق نه درغلی د نبی په ایمان کې فرق راځي اخو کمال ته رسیدلی لہذا دار شیطان خیالات کی وسوسی چې خلکو په زړونو کې اچولو قرآن کې او حدیث کې دې باره کې حسم نشته ایوب علیه الصلاۃ والسلام باندې دا سخته ولې راغله. به هر حال ایوب علیه الصلاۃ والسلام اتلس کاله تیر شو نو د الله نه سوال وکړو چې الله ما تکلیف را رسید رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله تکلیف را رسید لیده او زما قدرت انت ارحم الراحمین دنیا کې ډېر خلق د چا رحم کوي خو الله ستا رحم سره د چا رحم نه برابر دا تکلیف سو چې ما تر اوسه دا تکلیف را دي دا زه بیمار وم هتل لسکاله دلته سوی ایوب علیه السلام आवाज وکاو الله ته وی چې الله انی مسنی الشیطان بنسم و عذاب ما ته شیطان را رسید دې ډېر ستلکلم او ډېر تکلیف مال راکو نو شیطان ولا څه تکلیف ورکو نو دلته مفسرین ختی ما خو تا ته وځي په نقطه پس روان شې نو بس هغه پس ګرځي بیا شیطان الله مسلط کړو په خپل نبی باندې نو څو کوي دغه په بدن مسلط کړو شیطان وی د الله نه سوال وکړي چې ستا په دې بنیانو کې داسې شته چې زه به گمراه نه کوم وی الله وته وی چې آو عبدی ایوب زما بنده دې کنه ایوب علیه السلام زه ته خپل پیاده او سوار ستړي کړه هغه باندې نو وی دوی یا الله دغه په بدن باندې ما مسلط وی سید دغه په بدن می ته مسلط کې دوه ځینو وستانه بچی زړه او جبا او نور چې سره سکول شي و سره وک شیطان له الله دور اختیار ورک نو دغه بدن دا چلی و سره وک چې بدن ټول یو زخمی دی ویني تل اساس او چا پکې و چې جی پکې راغله معاذ الله هر یو خپل وس کړی او چا سووی او چا سووی او شیطان دغه بدن باندې مسلط تنه په هغه باندې کارونه شو ځکه دا غز لو دا غجب کې فرق نه راځي هغه هم هغه ته الله یادی د تاړو توجه نه ورکی ها په مال باندې بیا مسلط شد الله نه غوسته چې الله ما مسلط کړ د په دې مال باندې نو چې سور دغه سارو ته باشو چې سور باغونو نو ختم چې سور جیداد نو ختم شو چې سور نقدي وي ختم شو چې سور ولو جوارو دو هم بیډه کې وي یو دو غنمو نه بل د اوربشونه هغه دواړه ته شي دغه کې ناستو د خزې مزدورې ته محتاج شو دا چا وکړو ویدا وسره شیطان وکړو ځکه دلته راغلی اني مستنی شیطان به نسبه معذب نو بس هغه دی په ذکر دی شیطان څنګه مسلط شو او بدن مسلط شو او مال باندې مسلط شو دا دور تکلیفونه وته رسول دی په دې پسې ختی دی دا سوچ ولې نه کوي دا فکر ولې نه کوي چې دا الله د خپل نبی په بدن شیطان داسې مسلط چې وخت ته او شوکې ویني تر رواني کی بدن ولا زخمی کی داسې مسلط کی په مال باندې چې ګډي بيزي و نمړي کی خمبه ولا تشي کی نه نه نه نه اني مستني شیطان بنسب و عذاب دا معمولی خبرې خودی په نه پوي کی دي مفسرین په ځان نه دی پوه کړی ولې د تحقیق په نظر باندې بګوري وی شیطان ما تر اور رسیدو بنسب و عذاب دوستان بدورالو نغی فضل کی پیدا واچو نغی و یو بل سره خبر شروع کړ نغی و ایوب علیہ الصلات والسلام نا غب و توسوسی اچولی اچولی غیب خپل میس کی متنفر شو ایوب علیہ السلام دخوا نه پاسید چر دخوا کی خو نستم نه پکار ادنه ګور دور لوی ګنا شوی دی دور سخت په الله را وستا نو کو په خپل قوم کی بخپلوانو کی سوکو نو شیطان و غی توسوسی اچو دا صرف وسوسه کارو دا ایوب علیہ الصلات والسلام ته دانه دی کنه غته نبی دا الله نو وسوسه هغه ته وسوسه جوړی خو هغه باندې خپل کوشش کو هغه بوت التفات نه کو نو کور والا به ګرځې دو نو یو ورځ مزدوری و نه مونتا نو خپل کمسه هغه ویختې کټ کړ نو هغه خرڅ کړ نو په هغه باندې ډوډۍ واغست وخت تیر کو ځکه یو کرتلی بل کرتلی مزدوری میلو نشوا کمسه کټ کړ ایوب علیہ الصلات والسلام خواله جرار نه ویولی ته خو نن ساره شوې نو بس هغه ته په جړا شو ویولی څنګه شو په دې حالت کې وینا تا ته پوسو کو نو زما دا حال چې مزدوری مې لونه شو نو کم سای مې کړ تر وی ها کم سای لري خر سکلا نو قسم یو خور وی گزار الله بچ کوم نو ته بتا الله ز جوړ کوم نو بر سل دوری وام وی قسم په دې وجه باندې وفو وسوسه شیطان اچولی کلا کور والا تا کله دوستانو تا کله ایمان روڑونکو تا کله نور خلقو تا ټول خلق داغه نه پدی وجه باندې متنفره شو چې شیطان خپل کوشش کړي د شپې دروازه منډي وي داغه خو له راضي د کور خو له د دوستانو خو له دي چې چا مرګري دي خاص داغه دوستان دي دغه خو له دي په کلو باندې به شیطانو ګرځي دو او چې لری به داغه چې ته دوستانو نغي ته به وسوسه واچوله چې تاسو یو دوست او ایوب نومې دي او تاسو لار شه داغه تاسو کې تاسو سره دوستی کوي تاسو په ایمان نه وړي داغه خو دا حال دي دا غیب پر لکه غیب ته نه متنفر شو پلار کې بودرې د وزانه به طبيب جوړ کو حکیم به رضانه جوړ کو دوایان به خرصول نو کور وړه چته ورس پلار باندې روانو نا غوي چې زمانه سو نو خپل خاون کیسه وته وکړي زما کور کې دغه سي بیمار دی خاون مې دی او ډیر وخت پکې تیر شو هغه وته دا خو خبره دا وی ولا دا ولا اوسا او کو جوړ نشو زبوی شرط به وسره لګو بالکل بجور چې جوړ شي نو دا به وي چې زه نه پلانی په دوایا باندې ښه شوم دا به هم نه وی ګورې ښه دا شرک خفیم دی ته وایي مفسرین مثال ورکوي چې که تا دا وو چې یاره زه ډېر سخت بیمار وم او د پاسېدو نه وم خو پلانی ډاکټر نه مې دوایي راوړه او زه ښه شوم الله دې پکې یاد نه کو دا شرک توره شپه وه او زه پلانی ځای کې ولاړم او د راتلو هېڅ هم اسباب نه وو او دې کې چې ګورم نو یو دوست مې راغې ښه چې هغه راغې کنی زما راتله ګران وو نه داسې بنوې الله رحم کو پلانی نه مې دوایي راوړه الله رحم کو په توره شپه پلانې په لار کې را روانو اجوزي په ګاډي کې راوچت کړم الله به مخکې یادی که مخکې دې دغه بل شی یاد کو نو ګوره دې وخت کې د الله ګیر کو دا پټ شرک دی وته یوې دا څه خبره ده وایي ځان سره والی او کور ته اوسه ځه او که جوړ نه شو ها خو چې جوړ شي نو ګوره دا یو دا زما پال دی دا یو پال یې پکې ښودو چې دا به وایي چې زه د حارث په دوایه باندې چې غراله و ایوب علیہ الصلات والسلام ته دا قصه وکړه ایوب علیہ الصلات والسلام ته وی تا نه دی پیژندلې حارث وی دا شیطان دی هغه ته ولاړه وی دا خبرې دی ووري دی کوز جوړ شو منسل دوری و دی وام شیطان وسوسه وی کله دته کله کور والته کله یو تا کله بلته پکنده کی ولاړو یو مفسر دا وی پکنده کی ولاړو شیطان او دی کی چې ایوب علیہ السلام خزی وکاتو دا خپل بچی وته درولی اجه کم مړو دولس بچی مړو هغه چې کم ګړي بيزي او ساروي او غوان او سملو هغه ټول وته داسې درولی هغه چې کم کور او کم باغونه او غارسي وته مخې تخکاره کړی دي ایوب علیه الصلات والسلام په ځوانۍ کې څنګه وغه وته داسې تخکاره کوي وګوري دا ټول برته زه واپس کما او کده معمولی کون تک ماته لکه توجه ورکړه چې دا خودو دا خدا ته شو لکه ایوب علیه السلام بیا غته سجده کوله نو را له قصه و توکړه نو چې قصه و توکړه ایوب علیه السلام غوسه شو چې دا خو شیطان نخری وي ته دغه ته ولاړه وي که ته مزدورې لته لیوي دا حالت ته ایوب علیه السلام یو ځای نه وایه د بل ځای نه وایه دا وسوسې وي اصل الشیطان بنسب وعذاب اتلس کاله پس غوی جدی شیطان زستل کلم ما ته وسوسه چی کور والده می وسوسه چی دوستان رانه متنفر کړو دانوی چې زما بدن یو دانه دی او زه فاسید نشم کې نست نشم او کار کسب نشم کولی نه مسن الشیطان بنسب وعذاب الله وی دا قران کې دا پیغمبر ته وی دا واقعا یاد کړه ایوب علی السلام خپل امت ته دا وروه چې دا زما یو بندم تیر شوی دی اتلس کاله بیمار او بیام دا وی چې الله ما ته تکلیف ورسید او تکلیف سره شیطان کور ته راځي زما مرګرو تا او زما کور غلی ته وسوسې اچي دا د عبرت یو واقعا ده دا د ابتلا یو واقعا ده د الله پیغمبر دی او دور سخته پرې راغلی ده نو صبر یې کړی دی که نه باباګانو پسې نه دی ګرځېدلی د ده په مشرانو کې به و باباګانو یعقوب علیه السلام د ده بابا و پیغمبر و اسحاق علیه السلام د ده بابا و پیغمبر و یوسف علیہ السلام هم دغه خاندان و پیغمبر و ابراهیم علیہ السلام د ده بابا و پیغمبر و دا خو د سرو کړی را روانه وه یو سلسله را روانه وه نو ایوب علیہ السلام داسې نه کړ چې د ابراهیم علیہ السلام قبر ته ورکړی وي چې یا الله په برکت د ابراهیم زما دا بیماري ښه کړي په برکت د بابا اسحاق زما دا بیماري ښه کړي په برکت ته یعقوب زما نیکو دا بیماري ښه کړي نه نه سبق دی الله ته سوال کړي رب انی مسنی الضر الله ما ته تکلیف را ورسېدو او د بدن په تکلیف باندې نیمه عقیدې ته نقصان دی د خلکو عقیده خرابیږي واذکر عبدنا ایوب یاد کا بنده زمونږه ایوب علیه السلام اذ نادا ربه کله چې آواز یې وکړ خپل رب ته نادا ربه اشاره دی درجې ته به خپل رب ته آواز کوي تکلیف په پتا باندې مرضی او لږه یا لږه او یا ډېرو انی مسنی الشیطانو تکلیف داو چې بشک زه رسېدلې ما ته شیطان بنسب وعذاب پستړی والی او په عذاب سره غټ تکلیف ما ته شیطان را ورسو ځکه زما مرګرو پسې ګرځي زما په دوستانو پسې ګرځي زما کور ته راغې کور والی ته وسوسې چي الله د یو ایوب علیه السلام سوال قبول کو څه وخت پکې نه رہ تیر شوی خپل ځای باندې ناست دی اللہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اور خود بیرج لے کا وہ ہا پخ پلخ پی سرا اور خود بیرج لے کا وہ ہا پخ پلخ پی سرا سو وہ نازم کا قران خبر مختصر کی لان دلو مسئلہ پرتئی خپا پدی ازم کا بانی وہ ہا لکه څنګه چې اسماعیل علیہ السلام بچی دی او خپې پزما کا بانی پوندې پزما کا ولګی دنه دغینه زمزم روان شو نو اور کو دې بیرج لیکه ته اوها په خپل خپې سره د ازمکا ولې دغه څنګه شو راوته مخکې تیر شوی مریم علیه السلام هغه د خجوري د مونډې د لاندې و سورته مریم کې تیر شوی دی د خوراک سنو بچه پیدا شي عیسی علیه السلام په داسې وخت کې زنانه باندې تندم راځي او لوګم بدن ته کمزوري راشي وینه لاړه شي بدن نه مریم علیہ السلام ته الله وی وحزی الیک بجزع النخلة وی دا قجوری دا مونډه نه ده دا وخزوا فضول تاجتو دا سبب دی وی تم سنه سارکت کت کوا تاویزونو باندې وی نه کیږي پنجاب کې و مولا او تاج دغه ول راغی پنجابی وی را تاویز را لوګه چې الله را له بچی راکی هغه ته وی خره زر درې دغه را واغست ویلی کولا بندې کوي هو دا والا اگر روان شنو بیا و تبی تیا و گل سن او منڈیا تیا گل سن تو بھی کچھ نہ کچھ حرکت کرنا تعویز دیو تے اعتبار نہ کرنا وی تم سن سو خوزا را خوزا تو تعویز مان اعتبار مکوا تو تعویز کی بچی نشتا تو اسد اللہ نہ بچی گواڑی اور خود بیرج لے کا دا سبب دے تو یہ ویو کا دانا وا چوا سرگنا بوش اللہ بدل روڑے در وہ نہ خوزا وا نہ اگر چیاغ وہ چھ کجورا ہوا دادا کی کرامت ہو نہ وہ چھ کجوری نہ کجوری راپری ہوتی ہوا تو کجورا ہو خدا ہوا اور خود بیرج لے کا راش و سوفیا نہ تماشا ہوگا صوفی سیب را گئے صوفی سیب بے اگو اور اللہ پاک ایوب علیہ السلام طوی چخپا پزم کا بانی اوا ہا لہٰذا کہ چری مونگا دا اللہ ذکر کو گڑی گن خیر دے اور وی اللہ و تو چوا خدا اگر تین گڑا ثابت رکھتا اللہ اکبر عجیبه مخلوق تیر شوی په دنیا کې چې دغې دا خبرې اور نه حیران به پاتې شي خپل پزما کوه هاو یو دینه ګډه ثابت شو. لہذا کوم جمعات کې ګډی کو ذکر کو رقص کو نو دا جائز دی. ایوب علیہ السلام الله وتعالى نو چو ورک پوندا اور کوت دا په داس زینو کې راځي لکه یو سړی اس توخی جی او په اس باندې سور شنو بیا دی اس ته پوندې ورګي دغه ذکر راځي چې اور کوت بیرج لیکا مخکره سليمان علیہ السلام مبارکیم تیر شو کنه سليمان علیہ السلام باندې سور امتحان راغلو نو په هغه امتحان کې هغه سور ابتلا او امتحان او او پاری کیم سوپیان لگیا دی سګړې وړې خبرې کړې دي پاره ده کې لګیای اور کوت بیرج لیکاو غوړې وې دا ته ثابت شو چې الله وته وي غډاو کا لا حول ولا قوت الا بالله او هغه خپل خپل پر ځمکه باندې نوی والا اور کوت بیرج لیکا تاسو خیال دی پاسې په سوالې کړې دي کدي دې کې لګوت ریګه مخکې مزا سوچو کا الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي او هدا امسا خپل نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لگے دوام صاحب والا نو ال تصوفی لاڑو نو صوفی دا آغا زینم دا ثابت اکڑا چی لاسم خزولی شی نکاتا و تالاوی چی بوکا پا لاس بانی گزارو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاوی امسا او گردو نو کتا امسا او گردو لینو مار بات نجوڑی دو دیا بات مار جوڑی دو سبب دے استعمالی کا اور خود بیرج لکا نو چی خپے اوالا نو دا آغا زین چی نروتا دا خبر په کې اوس پټره چې خپې اواله او دا غي نه چینه راوته اوس وته الله وی هاذا مغتسل بارد و شراب هاذا مغتسل دا د غسل ځای دی یعنی دا چینه دا یخه و شراب او د سکلو نو څوک یو چینه وا او څوک دو چینه وی دا یو ګرمه وا او یو یخه وا دا یخه د سکلو د پاره وا او دا ګرمه دو دامبلو د پاره وا نو یوې نه اوبو سکلی او په بل باندې ولامل دن بیماری مکمل او بو سره الله ختم بهر بیماری مکمل ختم څنګه مخ کې جسم او مخ کې سرمن وا اقص صحت ولا الله واپس ورک یوازې دانا حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جامع دبر نه را لې چار وړي ملائکه وروړي الله پیغمبر او معجزه وا دې کې شک نشته دا معجزه وا چې دا تل سو کالو بیماری او د چینی په بو باندې د نبی بیماری ختمه کوي او بار بیماری ختمه کوي نور د وای خو نه وکنه او بوي الله او بو کې شفا واچول دا معجزه وا او وهبنا له اهله علی رضی الله تعالی عنه سترګې خرابې او خې کې دینه نبی له صلوات و سلام خپل لاړې په کوته باندې لاړه ولاړه دا غینه شفا او شو سترګې بالکل صحیح شو کوی کې وب نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی روڑے تاس یو گوٹو بچار دام اوکلو کوئی تے ابو کر دو جی او بو کی او برا شروع شو غلیر شروع شو کوئی دا معجزہ ودا نبی ووہبنا لہو اہلہو تب اس پدغی پس نگر دے چرا دے دا چینہ و گورما اگا چینہ با دا اگا دا پارا شفا کر دے دلی وا پاگی کسا دا خبرہ نو چی دار چا دا پارا بوا دا لازمی نر چی اگا چینہ دے پاگزے بانی و سومی نبی کی دیش ختمشی ہو کی دیش چی دا اثر پاغي کې الله چولیو نبی له صلوات و سلام په بدر روایت کې راځي چې په یو سړی باندې یو زړه زخمی شو او هغه نه جوړیږي نبی له صلوات و سلام دا دم خولې دي مسلمانانو ته چې تبه خوره راوالي کوم ځای کې چې تین دا غځي خوره برا اوالي تلی کې وکی دي او لاړه په کې خپل لاړه په کې توکي نو نبی لاړه په خاطر رسول دا هغه خوره چې پیغمبر راغستې هغه په خوا ختم شوی دا اوس نشته نو تبه هغه اول نذاب وجه بسم الله تربة ارضنا بريقة بعدنا يشفي سقيمنا دا الفاظ دي الحديث دا لا پنوم باندي تربة ارضنا خور زمون د زمکی بريقة بعدنا پلاړو د باد زمون چر چام لاړی او غی سره یو زیکلا يشفي سقيمنا زمون گ بیمار بجوړی دا پیغمبر دم خولې تم هغه تجربه وسو کنه تبیا وګوره جستا زخم حقیقی او کنه نکری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمده کړی دا او په زخم باندې یخی دا ته دا باندې تجربه وکړه چې دا دې سره حقیقی او کنه نه بلکې موږ حج له تلو نو سکسان لیموزین ته خاتو نو سکسان موږ سره لیموزین کې کیناستو نو هغه سعودي ته وی خاک شفا چرته دی هغه ماته وی دا دې سوې پښتو کې وته لګیاري وی خاک شفا چرته دی مې راته سوې وی هغه خوره چې پیغمبر دغه کړې وه دم دمې پیچولې یہ په کوم ځای کې ده دا سعودي ته ماوي مې دې داسې وی چې دلته یو ځای دی او هغه خوره ده او هغه پیغمبر خوره راغستی وو د لارې سره ما ته وی دې پوکا ته جاهل دا څوک دې دار کوم نه راغلی دا وی دور نه پويږي دا خو عام خبره وا خپل کلی کې خوره راواله او لاړه پکې توکو په ځخه مې کېده وی دې په دې باندې نه پويږي وی خاکې شپا کوم دې او هغه دې کوټه طرف خاکې شپا اللہ چې په کوم شي کې شفا اچولې ده نو کاغه وبدي او کاغه بل یو شی دی هغه وخت سره یاد نبی دپاره یاد بل چا دپاره دا د هغه وخت سره د نبی معجزې د عام انسان دپاره کرامتی او وهبنا له اهله بیماری خشوه جامه د جنت نه راله او ته واچوله او را روان دی هغه ځای پرېښود خپل کور ته وی را روان دی کور کې ول په لارې ول کور ول مخې له ورلو هغه وته وی دا اللہ بندہ دلتا دا اللہ یو بندہ ہو مبتلا ہو بیماری ہو آخو بدنی لی دلے خپل زیبانی نشتا و تایوی سو کیا دے وی دا اللہ نبیو ایوب وی انا ہو زا غیم اخی چو تا جوخ چو کاتن وی ما چی تا تاو کاتن وی ما ستاغ زوانی رایا دا شوی ما چی آو دا خو وی مساق قیم وی دا سنگ چلو شوی بس اللہ خکرم اللہ را وسته بیماری او اللہ ختم ووهبنا له مثله ومثلهم معهم اهله ومثلهم معهم یوما زدانه چ اللہ صحت ورکو اللہ وی غخپل اهل مولم ورکو نو مفسر وی یو قول داده چ غخپل بچی چ کوم پادشوی دی او یا کم مال اغه ټوله ولا واپس ورکو او دویم داده چ اللہ تنا تپوس کو اگر ته واپس کوم کنور دل درکم ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چ غتلی دی خپل ذات او نور را لراک سنگ دولس بچی والله والا دولس نور ور زوانیم واپس شوا کور والا تیم زوانی واپس شوا دتم واپس شوا بچیم الله والا نور ور کرو ومثلهم معهم او بیا پی دسرو دا ملخان و باران کی دو بعد روایتو کرا دی چی یو درمن دا غنم و دا دانو ندک او بل درمن دا وربشو را دانو ندک نو دا دواره والا دسرو ندک و حبنا له اهله ومثلهم معهم دا سو رحمتا منا اللہ وی دا زمون رحمت و ذکر آلی و لیل البابو او نصیحت و عبرت دا پار دا خاوندانو دا اقل چی پچا کیا قلینو دین دا عبرت والی تکلیف اللہ را ولی او اللہ ورکی اغا مال اغا اولاد چی اللہ دا ناغستی اللہ دا تواپس در کئی کنی دا غی نعم البدل در کئی و خود بیدی که دیغسن کورو اللہ حدیر قربانی کرده و دکا چی تل لسکال بلکر مزدوری کوا و روڑا پخپل خورا و خاون لور کوا دی پلی هغه قسم خوړلی و د الله پیغمبرو اوس که هغې له ګزارونه نه ورکوي نو په دورې وله نه ورکوي نو په ګناه کې را ځي قسم ماتیږي الله ورته طریقه وښوله واخذ بیدک دغسن راواخله په خپل لاس کې یو جارو دغس جارو چې د هغې سل شاخی فدرب به او ګزارو کا وهدا په هغې سره ولا تحنس او مه ګناهګارېږه په خپل قسم کې محانس کی گا پخپل قسم کی قسم بدی مات نشی پزے بشی دا کار دا طریقہ دا چل چاو خو ایوب علیہ السلام تا اللہ اس ملیانو تا خبر پات شواغی وی رازے چ منگم ہیلی کو ہاں اللہ دسل گزارون نہ یو گزار جوړ دسل پاپڑ وی دی یو لاڑ رازے منگ بم دا سکو نسخات تا دین رو با دی منگ ملیانو بس خات نہ کو ہیلے اس خاتو یو سړی مړ شو په هغه باندې مثلا لس منځونه دي او د هغه په کور کې سل روپۍ دي او په کار دا دی چې دا زری اله به پوره کېږي راځی وي مونږ به څه چلو کړو دا سل روپۍ خیر در راوالی دی نه به زر جوړې کړو هلکه دې نه زر جوړېږي او ولې نه جوړېږي ایوب علیه الصلوۃ والسلام د سلو درو نه یو دوره جوړه شوه کنه یو ګزار یې وکړو وګوره وي الله ورته څنګه ښایسته طریقه وښوده نو ته به څه چلو کې تبا دا سل روپے ہو لگی نو دلے بے ورکی آب تبا ویچے آبو چی دا ما قبول کری دی آقا با بیاو لگی دڑنا نو دے بل لبے ورکی دا سل روپے دی دا با پلسو مسکینانو بانے اگر دی او ہر گیو بے دڑنا او باسی لہذا دا دا سشولا کا چیز در شوی دا وی کتابو نو کرا غلی دی او دا حیلتا او گر پا فقہ کرا غلی دا علاکا فقر کم دینا راو تیرا دارا تا ہوایا دا دی ما خص دی قرآن و سنت نو قرآن کی و سنت کی مونگ تا اوخا ہے قرآن کی دانے دیرا غلی نو تا دا ایوب علیہ السلام پا دینی کتا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دینی داغی خزان لشریعت وستا بزان لشریعت، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بزان لشریعت وستا بزان لشریعت، او کنا ته داغه امتی نبیا صحیدا الله خدا قسمون کا اوکلا ودی دا پاره اونکړه چې تم دغه سی وکا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ته چا ویلو دا طریقه و ته چا خولی و الله زمون پیغمبر ته په قرآن کې داسې خولی دا نشتا تا ته خولی دا توس د الله د پیغمبر سره ځان برابرې داغه په دې قصه باندې ته څنګه داغې نه داخله ثابتې نو یو دا مال پر دې دی او بل دل تا ورکو هغه قبض کو دے مالک اگر دے دے دڑنے تا خبری چھے غیر بل ورکی نو دڑنے ورکی دے دڑنے ورکو روش تو بیا غسلو پیلی و دا مولیانی پا خپل میں اس کی تقسیم کی علیکہ تا خطا دتا او باخو تو چھے دے او باخو نو اسے دا ہیلی ملی دے دے دے نصابتی لہذا دے دے دے ثابتولو یا پا دے با نقیاس دے حس دلیل لشت و خود بید گا دیغسان فدرب بیہی ولا تحنس ترا والا مفسرین او فقها او مغوراغیم لیکلی د خپل کتابونو کې چې دا د ایوب علی السلام لپاره خاص در بل څه لپاره نه بس ډیره خبرې چې هغه د پیغمبر سره خاص دي ډیره خبرې هغه د ابراهیم علی السلام سره خاص وي ستاده لپاره نه دي ان وجدناه یقینا مونږه مونډلې ودل را صابرن ډیر صبر نه کو نه مل عبد خیسته بنده انه هو اواب یقینا دې اورا ګرځیدونکې الله تا واسکر عبادنا او یاد ک بنیان زمونږه ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اول الایدی خاوندان د قوت او والابصار او خاوندان د پوی په دین کې اول الایدی والابصار الله یې مولا طاقت ورکړو دا غی د عبادت په شان عبادت دنیا کې سوک نشي کولې نو دا غی په شان صبر سوک نشي کولې نو دا غی په شان jihad سوک نشي کولې په هر عمل کې قوت او بصیرت او پوا انبیا او سره چې کومه پوا ونه دا بل چا سره نه و ان اخلصناهم بخالصه یقینا مونږه خالص کړو دی لرا بخالصتن بخصلتن خالصتن یو ته پټرو باسا بخصلتن خالصتن مونږه خالص کړو دی لرا په یو خوی باندې په یو صفت باندې چې هغه خالص ذکر الدار دا بدل هغه سو هغه ذکر د اخرتو ذکر د قیامتو دا غي تعلق د دین سره او دا غي تعلق د دنیا سره نه وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا أَوْ يَقِنًا دِي زَمُو سَرَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ خام خاد آغا چون شو ورشو نو مصطفین تسنیه ددوه إِنَّهُمَا وَإِنَّهُمْ لَعِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ نجمه دا خام خاود آغا چون شو او ورشو نا اخیار دا خیر نده وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلُ او یاد کا قرآن کی واقع د اسماعیل علیہ السلام او د الیسع او د الکفل او دا مخکې تیر شوی دی تفصیل په سورته انعام کې تیر شو د اسماعیل علیہ السلام ذکر هم تیر شو په سورته انبیاء کې الیسع هم تیر شو او د الکفل هم تیر شو وکل من الاخیار او دا ټول د بهتر مخلوق نه د غوره شو نه هاذا ذکر دا بیان د انبیاء دا واقعات د انبیاء چې تاسو ته ما وی هاذا ذکر دا د عبرت او د نصیحت واقعات دي دا قران الله وی ذکر تمام صحیح ده و ان للمتقین لا حسن مآب او بشکل متقین د پاره خیسته مقام مآب زید واپس کیدو جنات عدن دا باغونه دي د عدن عدن د جنت تم دي عدن ان فی الجنة لقصرا په جنت کې یو مانای ده دا داسې مانای ده قصر چې دې کې به انبیاء صدیقین او شهدای جنات عدن مفتحه لهم الابواب پرانست شي وي د دې لپاره دروازې ور دي 15 دروازې او په هر دروازه کې په هر دروازه کې چوغیز وړندې دي کپړې او جوړیز وړندې دي نسور دي په هر دروازه کې سلور در جوړیز وړندې دیکھ با انبیاء اولیاء و شہدائی مفتحت اللہم الابواب متکئین فیہا تکیہ لگا ان کی بھئی دیکھ بھئی دیکھ یدعون فیہا راغواری با پھئی دیکھ بفاکہت کثیرت و شراب میوی دیر اسکل وعندہم قاسرات الطرف او یبردی سر حوری تسنگ حوری دی قاسرات الطرف بند ان کی خپل نظر لر پخپل خاوندان بلچہ تبنگولی اتراب امزول بھئی چې د جنتی عمر دیش کال نه هغه بو سره ممزولی ها دا ما توعدونا دا هغه چې تاسو سره وعده کول شو له یوم الحساب دا غروزه د حساب ان هاذا لرزقنا بشک دا زمونږ رزق دی ماله من نفاد نبی د دې لپاره ختمه دل هاذا دا نعمتونه دي دا خسته مقامات دي د جنتیانو لپاره و ان للطاغین لشر ماب او بشک د سرکشو لپاره ډیر بد ځای واپس کېدو دي هغه څه شی دی جهنم هغه یو جوره کنده دا یسلونها چې دی به داخل شي غیتا فبئس المهاد بد بچونه د بد فرش هذا دا خود دغه ځای سخت دی او د مقام دی فلیذوقوه خامخا او د سکی دی لره حمیم و غصه ګرم او بو وینې زوی د دوه خیانو و اخر من شکله او نور د دې په شان او ازواج انواع من العذاب جوړی دی د عذاب لکه څنګه چې په نعمتونو کې جوړی دی نو داسې د عذابونو هم جوړی دی هذا فوج مقتحم معكم کله چې جهنم ته دا ډله بوتلی شي نو ملائک به ورته ووایي هذا فوج مقتحم معكم دا یو ډله ده داخلیدونکې ده تاسو سره هلته پکې مخکې یاران پراته دي ملائک به ورته ووایي دا ډله هم راغله دا هم ستاسو ملګري دي هغوی به ورته ووایي لا مرحبا بهم نه دی وي مرحبا په دوی باندې نه دی وي خوشحالي د دوی لپاره انهم صالو النار یقینا دی داخلیدونکې دي اور ته قالو دی به ورته ووایي بل انتم لا مرحبا بكم بلکې تاسو نه دی وي س خوشحالي او مرحبا ستاسو دپاره ولې جهنم در باندې تنګ شو په مونږ باندې تنګ شوې اتو لعنتی په تاسو باندې انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړو زمونږ دپاره دا فبئس القرار ډیر بد منزل دی او بد ودرېدل دي ډیر ځایونو کې خلق پاتې کیږي هغې ته ودرېدل وي قرار ورته وي پاتې کیدل ورته وي دی ورته وایي تاسو زمونږ دپاره دا شی مخکې تیار کړی دی ښه ځکه خو مخکې تللی یې مونږ ته هم لارې تاسو سمې کړې وې ډېر بد منزل دی او بد ودرېدل دي قالو ربنا دی به چغې کې ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا چې ړوانډې کړی دی زمونږ دپاره په دنیا کې دا دا عقیده یې مونږ ته ښودلې وه په دې عملونو یې مونږ راړولي وو فزده عذابا ضعفا في النار نو زیات کې دته عذاب او دوګنه په اور کې دا کومه ډله وایي دا چې اوس وروستو داخل په جهنم ده هغه چې کوم هلته ناستو په جهنم کې نو هغې خو بد وګڼلو ورته وایي وته لعنت دي په تاسو چې رانه شی زمونږ خواله لا مرحبا بکم دی ورته وایي لعنت دي په تاسو باندې تاسو مونږ ته دا لار سمه کړې ده او د الله نه به سوال وکړي الله چا چې مونږ ته دا لار سمه کړې وه د جهنم او د دې اسباب مونږ له برابر کړو نو الله دوګنه عذاب له ورکړي دا یو اخروی حال شه واذکر عبدنا ایوب یاد کا پیغمبره بنده زمونږه ایوب علیه السلام اذنا دا ربه کله چې آواز وکړ خپل رب ته انی مسنی الشیطان چې بیشکار رسېدلې ما ته شیطان بنصب و عذاب پستړی کولو په عذاب سره اور کود برجلی کا الله وته وی هو ها دا ځمکه په خپل اخپې سره هذا مغتسل دا چینه دا باردن یخا و شراب او سکلی و وهبنا له اهله او بخل منگل تا اهل دو و مثلهم و راغی پشان معهم داغی سرا رحمتا مننا دا مهربانی و زمونگر طرفنا و ذکرا لولی الالباب او دا نصیحت دا پارد خواندانو دا قل و خود بیدی کا دغسن او اون سپخ پلاس کی او جارو فدرب بهی نو وحدا کور ولا پاغی سرا ولا تحنس او مګو ننګارې ګ په خپل قسم کې انا وجدناه صابرا بشک مونږه مونډلې ودل را صبر کوون کې نه مل عبد خيسته بندا انه اواب یقینا دې اورا ګرځې دن کې ماتا واذكر عبادنا او یاد کا بنیان زمونږه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اول الايدي خواندان د قوت او لبصار او خواندان د پوي انا اخلصناهم بخالصه یقینا مونږه خالص کړیو دی لرا په یو خو یو په یو صفت باندې ذکر دار چې هغه یاد د اخرت و انهم عندنا او یقینا دی زمون سره عالم من المصطفین الاخيار خامخا د چونشو غرشو نو واذكر اسماعیل والیسع وذل کفل او یاد کا قران کې خپل امت ته واقعا د اسماعیل علی السلام او د الیسع وذل کفل وکل من الاخيار او دا ټول د بهتر مخلوق نه هذا ذکر دا واقعات د انبیاء او د عبرت او د نصیحت لپاره دا قران د عبرت او د نصیحت لپاره دی و ان للمتقین او بے شک د پرہیزگار د پارا لحسن مآب خیستہ زید واپس کی دو دے اغسط دے جنات عدن اغباغنا دا عدن دی مفتحت اللہم الابواب پرانست شیو بی دی تا دروازے متکئین فیہا تکیا لگا ان کی بی پدے کے یدعون فیہا اور اغواڑی با پدے کے وفاکہتن کثیرتن و شراب میوی ڈیر یو شراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب او دا دی سر بی حوری قاصرات الطرف بند ان کی خپل نظر لرا پا خپل خاوندانو اطراب او د خاوندانو امزولی بی هادا دی تبویلی شی هادا ما توعدون دا حق دی چی تاسو سر وعد کولشوال یوم الحساب دا پارا دا غروز دا حساب ان هادا لرزقنا یقینن دا زمونگ روزی دا ما لہو من نفاد نبی دا غیر پار ختم دل هادا دام یادو ساتے او ان لطاغین لشر ما آب دی بل طرف تو مگورے او بیشک دا سرکشو دا پارا بی دیر بد زید ورتلو جہنم اگر جہنم دے اسلونہ داخل بشے گی تاف اصل میں ہاتھ ڈیر ابد اب چون بد فرش ہاد داد دی زیش فل یزو کو پس پوری سکی دی لرا حمیم و غصا گرم ابو وی نزوی و آخر من شکل ہی ازواج او نور دی پشان قسم د عذاب ہاد فوج مقتحم معکم دا یو ٹولے دے داخلی دن کرے تاسو سرا پدے جہنم کے دام ستاسو مرگری شو اغیب وی لا مرحبا بهم ندیوی خوشحالی ردی دا پارا انہم سال النار یقینن دی داخلی دن کی دی اورتا قالو نا ورد دن کی بوتا ہوئی بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بکم ندیوی خوشحالی ستاسو دا پارا انتم قدمتموه لنا تاسو روان دکلو زمونگ دا پارا دا فبئس القرار دیر بد منزل دے و بد ادری دل قالو ربنا دیبوی اے رب زمونگا من قدم لنا هادا چاچروان دکڑو زمونگ دا پارا پا دنیا کی دا فزدہو عذابا دعفن فی النار نزیاد کی دتا عذاب دگنا پور کی